کیسا پیارا پیارا ہے آقا کا نام لیجو محمد بگڑے بنے سب بگڑے بنے سب کہاں کیسا پیارا پیارا ہے آقا کا نام روپ سروپ انوپ نیارا باتیں جیسے نور کی دھارا روپ سروپ انوپ نیارا باتیں جیسے نور کی دھارا سب کا بھروسہ سب کا سہارا سب کا بھروسہ سب کا سہارا ان پہ درود و سلام کیسا پیارا پیارا ہے آقا کا نام ان کی شوبھا شوبھا ساری ان کی خوشبو کیاری کیاری ان کی شوبھا شوبھا ساری ان کی خوشبو کیاری کیاری دو جگ میں ان کی سجداری دو جگ میں ان کی سجداری سب چاکر بیدان کیسا پیارا پیارا ہے آقا کا نام مہک اٹھا ایک گھر آنگن اجیاروں سے تن من درپن مہک اٹھا ایک گھر آنگن اجیاروں سے تن من درپن ان کے نام سے صبح روشن ان کے نام سے صبح روشن جگمج ان سے شام کیسا پیارا پیارا ہے آقا کا نام